ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمس وأكل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور فقال تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد فقال تعالى ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. التراويح میں سورہ سبا بھی پڑھی گئی 22ویں پارے میں. یہ سبا ایک قوم کا نام ہے. اگلی امتیں جو گزری ہیں امت محمدیہ سے پہلے ان امتوں میں ان اقوام میں ایک قوم یہ سبا کی بھی گزری ہے. قوم سبا یمن ان کا علاقہ تھا, یمن کے رہنے والے. اللہ تعالیٰ نے چونکہ ان کا واقعہ اس صورت میں ذکر کیا ہے اور جیسے پہلے بھی یہ بات آئی تھی کہ قرآن میں جو واقعات مذکور ہیں ذکر کیے گئے ہیں ان سے کوئی نہ کوئی سبق اور عبرت یہ حاصل کرنا مقصود ہوتا ہے. واقعہ برائے واقعہ نہیں ہوتا. اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے شروع میں حضرت داؤد اور حضرت سلیمان جو دونوں انبیاء بھی ہیں اور جو دونوں بادشاہ بھی تھے اور باپ بیٹا ہیں, حضرت داؤد کے بیٹے ہیں حضرت سلیمان, دونوں کو اللہ تعالیٰ نے نبوت بھی دی تھی اور دونوں کو بادشاہت بھی دی تھی. اور حضرت سلیمان کی بادشاہت تو عجیب و غریب تھی, جس کا تذکرہ بھی ہمارے یہاں مجلس میں بھی اس سے پہلے ہوا. اللہ تعالیٰ نے ان دونوں نبیوں کا اور ان دونوں بادشاہوں کا بھی ذکر کیا اور اس کے بعد قوم سبا کا ذکر کیا. ان دونوں کا ذکر کرنا اس سے اللہ تعالیٰ کا مقصود یہ ہے یہ بتانا ہے کہ دیکھو یہ جو دونوں نبی تھے بادشاہ بھی تھے جن کو ہم نے حکومت والی نعمت دی تھی اقتدار والی نعمت دی تھی, انہوں نے ہماری اس نعمت کی ناقدری نہیں کی بلکہ ہماری اس نعمت کا جیسا حق تھا ویسا حق انہوں نے ادا کیا ہمارا بھی, اور اس اقتدار اور حکومت کے نتیجے میں جو رعایا پر حق ہوتا تھا وہ رعایا کا ہے, تو ہم نے ان کو دنیا میں بھی کامیاب کیا اور ان کا ذکر خیر اب تک چل رہا ہے اور آخرت میں تو ہے ہی ان کی کامیابی, اور اس کے بھی مقابل یہ قوم جو سبا نام کی گزری ہے ان کو بھی ہم نے عجیب و غریب نعمتوں سے نوازا تھا. قرآن میں اس کا کچھ تذکرہ ہے جو بھی آئے تھے میں نے پڑھی, لقد كان لسبعين في مسكنهم آية, ان کی جو رہائش جو گاہ تھی ان کا جو رہائش کا علاقہ تھا اس نے بھی یہ لوگوں اس قوم سبا میں تمہارے لیے ہماری قدرت کی اور عبرت کی دونوں طرح کی نشانیاں ہیں. کیا تھے ان کے رہائش گاہ میں کیا خصوصیت تھی, کیا انوکھی بات تھی, کہ جنتان یمین و شمال, ان کی آبادیوں میں جو راستہ تھا سڑکے کی اس کے دونوں طرف باری تعالیٰ کے تھے ہم نے باغات لگا دیے تھے پھل والے, تو کیسا خوشنما منظر ہوگا. ہمارے یہاں سورت کی سڑکوں میں تو بیچ میں وہ بھی بغیر پھل کے لگائے گئے ہیں, تو بھی لوگ جاتے اور وہاں جو سڑکیں بنی ہوئی وہاں چادر بچھا کر بیٹھتے ہیں. یہاں تو سڑکیں اور دونوں طرف باری تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے پھل والے درخت لگا دیے, بڑے خوشنما منظر بھی بہت خوشنما اور پھل والے درخت, اور قرآن میں تو نہیں لیکن کتابوں میں کہ وہ پھل بھی اتنے کثرت سے ہوتے تھے کہ ایک آدمی اگر اس سڑک کے کنارے سے اپنا خالی برتن لے کر چلے تو اس کنارے تک پہنچنے سے پہلے پہلے اس کا وہ برتن پھلوں سے بھر جاتا, یعنی توڑے بغیر اتنے خود سے ٹوٹتے تھے اور گرتے تھے. اور یہ قوم سیاح بھی بہت تھی, سخاوت بھی بہت تھی, عام مسافر کو اجنبی آدمی کو بھی وہاں ان کے ان درختوں سے ان پھل والے درختوں سے پھلوں کو توڑنے کی کوئی ممانعت نہیں تھی, بلکہ جس کو جتنے پھل توڑنے ہو ان کی طرف سے اجازت تھی, صرف اللہ تعالیٰ نے فراوانی بہت دی تھی کثرت سے پھل آتے تھے. تو جنتان یمین و شمال, دونوں باغات دائیں بھی اور بائیں بھی پھلوں سے لدے ہوئے ہم نے بنا رکھے تھے, اور ہم نے کہا تھا کلو من رزق ربکم واشکروا لہ, کہ یہ روزی اور یہ نعمتیں جو ہم نے دی ہے اس کو کھاؤ اور شکر ادا کرو. بلدت طیبت ورب غفور, تمہارا سٹی اور تمہارا شہر بھی کتنا عمدہ ہے اور تمہارا پروردگار بھی کتنا عمدہ ہے کہ کوئی کوتاہی ہو جائے گی تو معاف بھی کر دے گا. لیکن اس قوم نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی کوئی قدر نہیں کی, ناشکری کی, ناقدری کی, اور اللہ کی نعمتوں کی سب سے بڑی ناقدری یہ کہ اس کا کفر کیا جائے, اس کے ساتھ شرک کیا جائے. ہر گناہ اللہ کی ناقدری ہے, اللہ کی نعمتوں کی ناشکری ہے, اور گناہوں میں سب سے بڑا گناہ جس کی اللہ تعالیٰ کے یہاں بھی کوئی معافی نہیں ہے وہ کفر اور شرک والا ہے. تو ان لوگوں کو یہ قوم سبا کو چاہیے تو یہ تھا کہ جس ذات نے ان کو اتنی بہترین نعمتوں سے نوازا, اتنا عمدہ شہر عطا کیا, کھانے پینے کی اتنی فراوانی رکھی, پانی کا اتنا عمدہ نظام رکھا, لیکن بجائے شکر ادا کرنے کے انہوں نے ناقدری اور ناشکری کی, اور ناشکری بھی وہ جو سب سے بڑھ کر ہے یعنی کفر اور شرک والی. تو تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے یکے بعد دیگر تقریباً 13 انبیاء ان میں بھیجے قوم سبا میں 13. اب ہر نبی آ کر ان کو وہی ایمان کی دعوت دیتا تھا کہ جس ذات نے تم کو پیدا کیا یہ نعمتیں دی عبادت اس کی کرو, لیکن مان کر نہیں دیا اس قوم نے, وہی کفر اور شرک میں ان کی پیڑیاں نسل بعد نسل چلتی رہی, حتیٰ کہ جب ان کے اس جرم اور ان کے اس گناہ کا پیمانہ لبریز ہوا تو پھر باری تعالیٰ کہتے ہم نے ان کو تباہ کر دیا, ختم کر دیا. فارسلنا علیہم سیل العرین, کہ جو ڈیم انہوں نے بنا رکھا تھا وہ ڈیم کے دروازے ہم نے توڑ دیے, پانی ڈیم سے باہر نکل آیا اور ان کی آبادیوں میں ان کے باغات میں پھیل گیا, اور وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي اكل خمط واصل وشيء من شجر قليل. کہاں پہ یہ عمدہ باغات کے مالک تھے, بہترین پھل والے درخت ان کے باغات میں لگے ہوئے تھے, سڑکوں کے دونوں جانب لگے ہوئے تھے, لیکن یہ سیلاب آنے کے بعد وہ تمام پھل والے درخت تو ختم ہو گئے. اب ان کے باغات کو ہم نے بدل دیا ایسے باغات سے کہ اب ان باغات میں پھل نہیں رہے بلکہ زواتی اکول خمس, بد مزہ پھل, بگڑے ہوئے پھل. وہ اصل, یہ بھی کانٹے دار درخت ہوتا ہے, اس کے درخت. اور وشین من سدر القلیل, جھاؤ اردو میں بولتے ہیں, جھاؤ کے درخت اور کچھ بیری کے درخت. تو اچھے باغات کو اللہ تعالیٰ نے ان سے بدل دیا, وہ تمام خوشنمائی وہ نعمتیں سب ختم کر دی. اور آگے وجہ بتائی کہ ان کا یہ اتنا عمدہ شہر تھا, اتنا عمدہ منظر تھا, ایسے بہترین باغات کے مالک تھے, پھلوں کی اتنی کثرت تھی, یہ نعمتیں ان سے چھن کیوں گئی؟ سزا لے کے جزینا ہوں بنا کفر, ہم نے ان کو یہ سزا دی اس لیے کہ انہوں نے ہماری نعمتوں کی ناقدری کی, اور سب سے بڑی ناقدری کہ انہوں نے کفر اور شرک کیا. وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ, اور ناقدروں کو ہم اسی طرح کی سزا دیا کرتے ہیں. یہ آیت کا مفہوم ہوا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ قصہ قوم سبا کا اسی سورت کے اندر ذکر کیا ہے, اس لیے اس کا نام سورہ سبا رکھا گیا. تو جو اہم ترین سبق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس سورت کو اتار کر آپ کی امت کو جو اللہ تعالیٰ نے دیا وہ یہ دیا کہ دیکھو ہمارے دو نبی, ان کی بھی حکومت تھی, ان کی بھی بادشاہت تھی, ان کو بھی ہم نے نعمتوں سے نوازا تھا. انہوں نے جب ہماری نعمتوں کی قدر کی, شکر ادا کیا, تو ہم نے نعمتوں میں اور پروان چڑھایا, دنیا میں بھی خوب ترقیات دی اور آخرت میں بھی ہم ان کو نوازیں گے. اور اس کے بھی مقابل یہ قوم سبا کی, جن کو بھی ہم نے خوب نعمتوں سے نوازا, لیکن جب انہوں نے ناقدری کی تو ایک وقت آیا کہ یہ سب نعمتیں ان کی ختم کر دی گئی, اور ناشکری کا وبال اور اس کی سزا اسی طرح ہوا کرتی ہے. یہ اس سورت کا خلاصہ ہے. قرآن میں دوسری جگہوں پر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ صاف اعلان کیا ہے کہ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید, کہ بندو اگر تم میری نعمتوں کی قدردانی کرو گے, شکر کرو گے, تو میں تمہاری نعمتوں میں خوب اضافہ کروں گا. لازیدنکم تاکید کے ساتھ ہوں, یعنی اردو میں ترجمہ ہوگا ضرور بھی ضرور میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کروں گا. اور ولئن کفرتم, اور اگر تم نے ناشکری کی, ناقدری کی, تو ان آزادی رشدی, پھر میری پکڑ بڑی سخت ہے. اور پکڑ کا پہلا وار یہ ہوتا ہے وہ نعمت ختم کر دی جاتی ہے. اور دوسری آیت جو میں نے پڑھی اس میں باری تعالیٰ فرماتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم, اللہ تعالیٰ تم کو عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم اس کا شکر ادا کرو اور اس پر ایمان لاؤ تو. وکان اللہ شاکر علیما, اللہ تعالیٰ تو بڑے علم والے بڑے قدردان ہیں, یعنی اگر تم نے صحیح معنی میں ایمان قبول کیا ہے اور اس کی نعمتوں کا شکر ادا کیا ہے, تو یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں جو ہماری پکڑ اور ہمارے عذاب سے بچانے والی ہے. تم ایمان بھی لائے ہو, شکر بھی ادا کرتے ہو, پھر کائی کو میں عذاب بھیجوں گا, کائی کو غلط حاکموں کو تم پر مسلط کروں گا اگر تم ایمان لائے اور تم نے ہماری نعمتوں کی قدردانی کی. بہرحال تو خلاصہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں, مجھے بھی, آپ کو بھی جو بے شمار نعمتوں سے نواز رکھا ہے, یہ ہر نعمت تقاضا کرتی ہے شکر کا, اور ہم شکر کریں گے تو دونوں فائدے ہوں گے, نعمت باقی بھی رہے گی اور اضافہ بھی ہوگا. علماء کرام فرماتے ہیں تو انسان کی بڑی نادانی ہے, ایسے انسان یہی جہول, وکان الانسان ظلوما جہولا, یہ اس کی جہالت ہی کی تو بات ہے کہ اللہ نے جو نعمت دی اس نعمت کو باقی رکھنا بھی آسان ہے, اس کو بڑھانا بھی آسان ہے, لیکن یہ اپنی حماقت اور اپنی نادانی کی وجہ سے وہ آسان کام بھی کرتا نہیں ہے, اور وہ آسان کام ہے اس کا شکر. تو شکر ادا کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے, آسان کام ہے. اور اس شکر کے نتیجے میں آدمی کو جو نعمت ملی ہوئی ہے, صحت کی, مال اور دولت کی, عہدہ اور منصب کی, یہ تو جو خصوصی نعمت ہے, عمومی نعمت ہے تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو بہت ساری دے رکھی ہے. تو جو نعمت اللہ نے دی ہے شکر کے نتیجے میں وہ نعمت باقی بھی رہتی ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ اس میں اضافہ بھی کرتا ہے. لیکن انسان اپنی نادانی اور اپنی جہالت کی وجہ سے یہ آسان کام بھی کر نہیں پاتا, کرتا نہیں. اکثریت انسانوں کی وہ ہے جو ناقدرے ہیں اور ناشکرے ہیں. اور شیطان یہ نقطہ سمجھتا تھا کہ انسانوں کو آزمائش میں ڈالنا ہو بنو آدم کو, تو ان کو شکر سے روکنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر نہ کرنے پائیں, بس پھر تو یہ مارے مارے پھریں گے. اس لیے جب اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے نکالا اور اس کو دور کیا, راندہ درگاہ کیا, قصہ تو بار بار قرآن میں آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا, جس کے نتیجے میں پھر اس کو جب اللہ نے جنت سے نکالا, اپنی رحمت سے دور کیا, تو جنت سے نکلنے کے بعد اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو باتیں کی ان باتوں کو قرآن نے مختلف جگہوں پر ذکر کیا ہے. اس میں آٹھویں پارے میں ہے, اس نے یہ بھی دعویٰ کیا تھا کہ لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین, کہ آدم کی وجہ سے میرا یہ حال ہوا کہ میں تیرا مقرب تھا اب مطرود ہو گیا, تیرے قریب تھا دھتکار دیا گیا, تب یہ بنو آدم کے ساتھ میں اپنی پوری دشمنی نکالوں گا. بنو آدم یعنی میں اور تم انسان, میں اپنی پوری دشمنی نکالوں گا. اور کیسے نکالوں گا؟ کہ میں ان کو بہکانے کے لیے, تیرے گناہوں کی دعوت دینے کے لیے, تیری نافرمانی کرنے کے لیے, تیری اطاعت اور فرما برداری سے روکنے کے لیے میں ان کے سامنے سے بھی آؤں گا. لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم, اور پیچھے سے بھی آؤں گا. وعن ایمانہم, دائیں سے بھی آؤں گا. اور وعن شمائلہم, دائیں سے بھی, چاروں طرف سے آؤں گا. اب ایسے دو جہتیں باقی رہ گئی اوپر اور نیچے کی, چاروں طرف سے میں آؤں گا اور ان کو تیری اطاعت اور فرما برداری سے روکوں گا. اور پھر آگے خود کہتا ہے کہ میرے اس بہکاوے میں آ کر, میرے اس وار کے نتیجے میں بنو آدم میں اکثریت کے بارے تعالیٰ ایسے لوگوں کی ہوگی جو شکر کرنے والے نہیں ہوں گے. علماء اور مفسرین فرماتے معلوم ہوا شیطان کا سب سے پہلا وار یہ ہوتا ہے کہ وہ انسان کو ناشکری کے راستے پر ڈالتا ہے, ناقدری کے راستے پر ڈالتا ہے. اللہ کی بے شمار نعمتوں کا استعمال کرنے کے باوجود بھی اس کا مزاج ناشکرا بنا ہوا ہے, ناقدری کا بنا ہوا ہے. یہ شیطان کا پہلا وار ہوتا ہے اور اکثر بنو آدم اور انسان اس کا شکار بن جاتے ہیں. حالانکہ انسان تھوڑی دیر کے لیے سوچے تو اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہر انسان پر ہے. جو خصوصی نعمت ہے اس کو تو بھی جانے دو, جو عمومی نعمتیں ہیں جو ہر انسان کو تقریباً ملی ہوئی ہے وہ بے شمار ہے. حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو واقعتاً اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھی, وہ فرماتے ہیں کہ انسان پر سب سے بڑی نعمت اور پہلی نعمت جو اللہ تعالیٰ کی ہے وہ یہ کہ اس کو انسان بنایا. یہ اس لیے بتانا ہے کہ یہ سب چیزیں تو ہم کبھی سوچتے ہی نہیں ہیں. آج یہ مال اور دولت کے ماحول میں ہم نے تو نعمت صرف مال اور دولت کو ہی سمجھ رکھا ہے کہ مال اور دولت بڑھ گئی تو اللہ تعالیٰ نے ہاتھ پکڑ لیا اس کا. بس وہی ایک چیز اکثروں کے ذہنوں میں گردش کر دی ہے, جس کے پاس پیسے زیادہ آ گئے تو اس کو بہت نعمت مل گئی, جس کے پاس پیسے کم ہیں تو گیا اس کے پاس کوئی نعمت ہی نہیں, ایسا ہم نے معاملہ بنا رکھا ہے. حالانکہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا ہے. اگر شاہ صاحب فرماتے ہیں کتنی بڑی نعمت, اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو کیا گدھا نہیں بنا سکتا تھا, بندر نہیں بنا سکتا تھا, گلے میں رسی ڈال کر مداری جیسے چاہتا نچاتا, اور بار برداری کرنے والا جس طرح بوجھ لاد کر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا چاہتا لے جاتا. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ان جاندار مخلوقات میں سے منتخب کر کے مجھے اور آپ کو اشرف المخلوقات میں یعنی انسانیت میں بنایا, یہ کتنی بڑی نعمت ہے. ہم اس کی نعمت کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتے ہیں. اور انسان بنانے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو عقل والی نعمت دی. اگر اللہ چاہتے تو انسان تو بناتے لیکن عقل نہ دیتے, تو ظاہر ہے ہمارا داخلہ کہاں ہوتا, بڑی مسجد مرکز میں تھوڑی ہوتا. پاگلوں کی بھی جب زندگی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا, عقل والی نعمت سے نوازا. اور اس کے ساتھ ساتھ عقل کے ساتھ ساتھ صحیح سالم اعضاء بھی. اکثریت انسانوں کی وہ ہے جن کے اعضاء صحیح سالم ہیں, دونوں آنکھیں موجود ہیں, ناک موجود ہے, کان موجود ہے, ہاتھ اور پیر موجود ہے, دل و دماغ موجود ہے. تو اگر شاہ صاحب فرما دیں کہ یہ وہ نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو دے رکھی ہیں, غریب سے غریب انسان کیوں نہ ہو, جس کے پاس سر چھپانے کے لیے چھت نہ ہو, دونوں وقت کے لیے روٹی نہ ہو, لیکن اس انسان کے پاس بھی یہ نعمت تو ہے. وہ انسان ہے, سمجھدار ہے, صحیح سالم. اللہ تعالیٰ نے آزادی ہے, یہ آزاد کتنے کی تھی آج مجھے اور آپ کو کسی کو یوں کہا گیا سمجھدار انسان کو, کیونکہ بے وقوف تو ہو سکتا ہے راضی ہو جائے, اور جو راضی ہو جائے تو وہ بے وقوف ہے. اگر مجھے اور آپ کو یوں کہا جائے کہ آپ جتنے پیسے لینا چاہے لے لیں, آپ کی دونوں آنکھیں دے دیں, اور جو آفر کی جاتی ہے وہ بھی پانچ عددوں میں نہیں, چھ یا سات عددوں میں, تو کیا کوئی سمجھدار انسان ہوگا؟ وہ تیار ہو گیا ہے کہ ٹھیک ہے اتنی رقم دے دو اور میری دونوں آنکھیں لے لو؟ نہیں ہوگا. اس لیے میں کہا بلکہ جو تیار ہو جائے کہ ہاں یہ تو بہت اچھی بات ہے, تو پھر میں اور آپ کیا اس پر حکم لگائیں گے, اس کے کہنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی نعمتیں ہمیں دے رکھی ہیں, ان نعمتوں کی طرف تو ہمیں ہمارا خیال ہی نہیں جاتا. ہم تو بس یہی دیکھ رہے ہیں کہ مکان عالیشان ہے کہ نہیں, کاروبار بڑا چل رہا ہے کہ نہیں, مال اور دولت بینک اور بیلنس زیادہ بڑی ہوئی ہے کہ نہیں. یہ اتنی بڑی بڑی نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے دے رکھی ہے اس کی طرف ذہن بھی نہیں جاتا. شکر ادا کرنا تو بہت دور کی بات رہی, یہ ہم سمجھتے ہوں گے کہ یہ نعمتیں تب سے شکر ادا کریں گے. آگے حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں, یہ تو پہلا مرحلہ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان بنایا, عقل مند بنایا, صحیح سالم اعضاء والا بنایا. اس کے بعد دوسرا مرحلہ کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں بھی مجھے اور آپ کو مسلمان بنایا. اب دنیا میں کتنے انسان ہیں لیکن اسلام سے دور ہے, اور مجھے اور آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے عظیم الشان نعمت ماں کی گود سے دی ہے. جب دائیں بائیں کا کچھ پتہ نہیں تھا, اس وقت کسی نیک آدمی کو بلا کر ہمارے گھر والوں نے ہمارے دائیں کان میں اذان کھلوائی اور بائیں کان میں اقامت کھلوائی. کھلوائی نہیں, پوچھو گے تو بتائیں گے جہاں بیٹا پیدا ہوا تھا تو ایسا ہوا تھا. تو اللہ کا نام ہمارے کانوں میں اس وقت پہنچایا گیا جب ہمیں ذرا برابر بھی سمجھ بوجھ نہیں تھی, اور ذرا بڑے ہوئے تو ابا انگلی پکڑ کر مسجد بھی لے آئے, اللہ کے گھر بھی آنا شروع ہوا, اور رمضان کے مہینے میں تو ہم دیکھتے ہی ہیں چھوٹے چھوٹوں کو ان کا باپ ان کا دادا برابر لے کر آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انسان بنانے کے ساتھ ساتھ مسلمان بنائے, کتنی بڑی نعمت ہے. آج بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اسلام کی حقانیت کو سمجھ رہے ہیں, سمجھتے ہیں کہ یہ دین سچا ہے, برحق ہے, لیکن ان کے حالات ان کو ساتھ نہیں دیتے کہ وہ قدم اٹھائے اور اسلام میں داخل ہو. جن کو اللہ توفیق دے رہا ہے وہ داخل ہو بھی رہے ہیں, لیکن ایسے بھی بہت سے لوگ ہیں جو یہ سمجھنے کے باوجود کہ اسلام دین حق ہے, حالات کی وجہ سے داخل نہیں ہو پا رہے ہیں. تو ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے ان حالات سے بھی بچایا, پیدائشی اسلام کی نعمت سے ہمیں نوازا, یہ کتنی بڑی نعمت. اور حضرت شاہ صاحب فرما دیتے تیسرا مرحلہ کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمان بنانے کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا, جس کی طلب اور جس کی تمنا انبیاء کرام نے بھی کی تھی. اس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تمنا کو اللہ نے قبول کیا, اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ موقع دیا, اور آئندہ ایسا ہوگا قرب قیامت کہ حضرت عیسیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت میں تشریف لائیں گے. تو انبیاء کرام نے جس بات کی امید اور تمنا کی تھی, اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو تو بغیر مانگے دے دیا. ہم نے کہاں اللہ تعالیٰ سے درخواست کی تھی, کون سی عرضی بھیجی تھی. تو یہ سب عظیم نعمتیں ہیں جو مجھے اور آپ کو اور تقریباً بہت سارے انسانوں کو ملی ہوئی ہیں, انسانیت کی, اسلام اور ایمان کی, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی. لیکن اکثریت انسانوں کی اور ہم میں سے ان لوگوں کی جن کے دل و دماغ میں ان نعمتوں کا احساس ہی نہیں, کہ یہ نعمتیں ہیں جو میں استعمال کر رہا ہوں پیدا ہوا تب سے, تو شکر ادا کرنا تو بہت دور کی بات رہی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اللہ تعالیٰ کی تعریفات بیان کی وہاں ان چیزوں پر بھی شکر ادا کیا ہے. اللہم لک الحمد بالایمان ولک الحمد بالقرآن, کہ اللہ تو نے ایمان کی نعمت دی تیرے لیے شکر ہے, تیرا ہی شکر ہے, تیرے لیے حمد ہے. تو نے قرآن جیسی نعمت دی تیرا ہی شکر ہے اور تیرے لیے حمد ہے. تو حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ انسان کو, مسلمان کو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کو ان نعمتوں کو سوچنا چاہیے اور اپنے آپ کو یوں کہنا چاہیے کہ تو کتنا خوش نصیب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی تجھے نعمتیں دے رکھی. شکر کا مزاج اور شکر کا نظریہ آدمی کا بننا چاہیے. آج کل اس کی بہت ضرورت ہے, ورنہ جیسا میں نے کہا ان تمام نعمتوں کو استعمال کرنے کے باوجود اگر پیسے کم ہے, مکان چھوٹا ہے, کاروبار برابر نہیں چل رہا ہے, تو بس مزاج ناشکرا ہی بنا ہوا ہے. خیریت پوچھی جائے کیا حال ہے, مفتی صاحب کیا حال پوچھتے ہیں, پریشان ہو گئے. چھ مہینے سے مندی ہٹی نہیں رہی, ایک زمانہ ہو گیا کاروبار مندا ہی چل رہا ہے. مطلب یہ کہ دل و دماغ میں بس وہ ناشکری والا ہی مزاج ہے, ناشکری والی کیفیت ہے. ہمیں اپنا مزاج شکر والا بنانا ہے. یہ شکر کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نعمتیں باقی بھی رکھے گا, بڑھائے گا بھی. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنے استاد کے بارے میں, حضرت میاں صاحب سید اصغر حسین رحمۃ اللہ علیہ, جن کی قبر یہیں رانگیر میں ہمارے یہاں قبرستان میں موجود ہے, یہیں حضرت کا انتقال ہوا تھا. بڑے اونچے درجے کے بزرگان دین میں سے تھے. یہ آپ کو اسی لیے سنا رہا ہوں تاکہ پتا چلے ہم نے اور اللہ کے نیک بندوں میں کیا فرق ہے. نعمتیں ہم بھی بکثرت استعمال کر رہے ہیں, لیکن ان کا نظریہ, ان کا مزاج, ان کی سوچ کیسی تھی, اور آج ہم نے اپنا مزاج, اپنی سوچ, اپنا نظریہ کیسا بنا لیا. تو اگر مفتی صاحب فرماتے ہیں, مفتی شفیع صاحب ان کے استاد ہوتے ہیں اور خدمت میں حاضر ہوتے رہتے تھے. کیا ایک مرتبہ حضرت میاں صاحب کے یہاں جانا ہوا, پتا چلا کہ حضرت کو بہت تیز بخار آ رہا ہے, اور واقعی میں بہت تیز بخار تھا. تو ویسے بھی کہا میں تو ملنے کے لیے جاتا ہی تھا, عیادت بھی ہو جائے اور ملاقات بھی ہو جائے, میں پہنچا تو واقعی میں بخار بہت تیز تھا اور میاں صاحب تو لیٹے ہوئے تھے چادر اوڑھ کر. میں نے کہا حضرت کیا حال ہے؟ اب دیکھیے یہاں سمجھنے کی بات ہے, ہمارا یہ حال ہو تو بس دعا کرو, بہت سخت بخار ہے, بس دوا لے کر بھی اب تھک گیا ہوں, دعا کرو جلدی سے فائدہ ہو جائے, شفا ہو جائے. آپ اپنے بارے میں بھی سو یہی کہو گے نا. لیکن انہوں نے کیا جواب دیا, وہ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے. کہا جب میں نے پوچھا حضرت کیا حال ہے, کہا مفتی صاحب اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی دونوں آنکھیں بھی کام کر رہی ہے, اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے دونوں کان بھی کام کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی زبان بھی کام کر رہی ہے, اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا دل و دماغ بھی کام کر رہا ہے, یہ ہاتھ اور پیر بھی آپ دیکھیے الحمد للہ صحیح سالم ہے, بس ذرا سا بخار آ گیا ہے. تو حقیقت بھی بتا دی اور مزاج شکر والا, ناشکری اور ناقدری والا نہیں. تو اس کی شبیر آپ فرماتے میری تو آنکھیں کھل گئی کہ ایک مومن کا مزاج ایسا ہونا چاہیے. ہماری بھی اگر دکان برابر نہیں چل رہی ہے یا گھر کی ضرورت کوئی خیریت پوچھے تو صرف یہ شکوے شکایت ہی نہیں کرنی ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو سوچ کر پھر اس کو ہلکے انداز میں بتانا ہے کہ اس کے لیے بھی دعا کر دیجیے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کھلا بھی رہا ہے, پلا بھی رہا ہے, ضرورتیں بھی پوری کر رہا ہے, تو دعا فرما دیجیے کچھ برکت بھی ہو جائے, یہ انداز ہونا چاہیے. لیکن اکثریت کا مزاج شکوے شکایت والا, ناقدری والا. حضرت عطا ابن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ بڑے جلیل قدر تابعی گزرے ہیں جنہوں نے کئی صحابہ کی صحبت پائی ہے. وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مرتبہ دل پر یہ بات لکھا ہو جس کو الہام کہتے ہیں, کہتا میرے بندوں سے کہہ دو کہ میں جب ان کے رزق میں تھوڑی سی تنگی کرتا ہوں, روزی کا معاملہ کچھ تنگ کر دیتا ہوں, تو وہ لوگوں کے سامنے میرے شکوے اور شکایتیں کرتی ہیں, بہت حالات ہے, کاروبار برابر نہیں چل رہا ہے, حالانکہ ان کے نامہ اعمال میں گناہ بھرے ہوئے ہیں, گناہ سے بھرے ہوئے ان کے نامہ اعمال میرے پاس روزانہ پہنچتے ہیں, میں تو فرشتوں کے سامنے ان کے شکوے اور شکایت نہیں کرتا. یہ الہام ہوا حضرت کے کل پر کے لوگوں کو بتاؤ. آج واقعہ یہی ہے نا, ہم جس نعمت کی کمی ہے اس کا شکوہ تو زبان سے کرتے رہتے ہیں, لیکن ہم نے خود اپنی زندگی کیسی بنا رکھی ہے اس طرف کو نظر ڈالنے کی کوشش ہی نہیں کرتے ہیں. ہم نے کون سی اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کر لی جیسی کرنی چاہیے. بہرحال خلاصہ یہ کہنے کا بات کا کہ ہمیں اپنا مزاج شکر والا بنانا ہے, نہ قدری اور نہ شکری والا نہیں. یہ نہ شکری اور نہ قدری آدمی کو آزمائش میں ڈالتی ہے, اور شکر اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کا احساس وہ آدمی کی نعمت کو بڑھاتا بھی ہے اور باقی بھی رکھتا ہے. بہت سو کا حل تو یہ کہ اللہ کی طرف سے اگر یہ نعمت مل گئی, خاص کر مال اور دولت والی نعمت, تو وہ اپنے اوقات بھی بھول جاتا ہے, میں کیا تھا وہ بھی بھول جاتا ہے. چال بھی بدل گئی, ڈھال بھی بدل گئی, انداز بھی بدل گیا, تیور بھی بدل گیا, کیا تو دو پیسے آ گئے, اپنے اوقات بھی بھول گیا. اب بول رہا ہو تو بڑائی کے بول, یہ بھی ہمیں سمجھنا ہے. اللہ نے جو نعمتیں دی ہو ہمیں, علم کی بھی ہو, تقوی کی بھی ہو, مال اور دولت کی بھی ہو, صحت اور قوت کی بھی ہو, حسن اور جمال کی بھی ہو, یا جو بھی نعمت دی ہو, کبھی اپنے اوقات کو بھولنا نہیں ہے, بلکہ ان نعمتوں کے بارے میں سوچنا اس میں میرا کوئی کمال نہیں, یہ اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے, یہ احساس ہوگا نا تو شکر بھی ہوگا, نعمت باقی رہے گی. ورنہ ہم اپنی اوقات کو بدل کر بھول کر اپنے بول کو بدلیں گے تو جو ذات نعمت دینا جانتی ہے وہ چھیننا بھی جانتی ہے. علماء نے لکھا ہے بہت سی مرتبہ حالات کا آدمی جو شکار بنتا ہے کہ پہلے نعمتیں تھیں, اب معاملہ جو بدل گیا پلٹ گیا, تو حالات اور آزمائش میں ڈالنے والی دو چیزیں زیادہ تر ہوا کرتی ہیں. ایک تو آدمی کا کبر, بڑائی کے بول, اور دوسرا ناشکری اور ناقدری. تو بعض حضرات کہتے ہیں پہلے لاکھوں لینے کے نکلتے تھے, اب دینے کی بات آ گئی, پتا نہیں کیا ہو گیا, تجھے پتا نہیں کیا ہو گیا, لیکن تم نے کچھ کیا ہے اس لیے ایسا ہوا ہے. پہلے مٹی پر بھی ہاتھ لگاتے تھے تو سونا ہو جاتا تھا, اور اب پتا نہیں کیا ہو گیا, سونے پر بھی ہاتھ لگاتے تو مٹی ہو جاتا ہے. بھائی جو ذات نعمت دینا جانتی, اگر تو بڑائی کے بول بولے گا, فرعونیت اختیار کرے گا, تو وہ ذات چھیننا بھی جانتی ہے. جس نے تجھے ٹیبل کے اس طرف بٹھایا ہے وہ سامنے والی طرف بھی بٹھا سکتے ہیں, دینے والے کے بجائے لینا. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی امت کا ایک قصہ ذکر کیا ہے, عبرت والا ہے. ترجمہ میں سننا میں مولانا بدر عالم صاحب میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے وہ پوری روایت تفصیل سے ذکر کی. اور اس قصے سے ہمیں سبق یہ لینا ہے کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی نعمت کی قدر جس نے کی, اپنے اوقات کو بھولا نہیں, اللہ نے اس کی نعمت کو بڑھایا, اور جنہوں نے قدر نہیں کی, اوقات کو بھول گئے, اللہ تعالیٰ نے پھر سے نعمت چھینی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگلی امتوں میں سے تین شخص کا حال آپ نے ذکر کیا. آپ نے بھی ہو سکتا ہے تعلیم میں بیان میں سنا ہوں, لیکن ہمیں نتیجہ یہ لینا ہے, یہ نکالنا ہے. ایک شخص تھا برس والا, کوڑی جس کو کہتے ہیں کوڑ کی بیماری والا, دوسرا گنجا, اور تیسرا اندھا. یہ تین آدمی کے ایک ہی زمانے کے, اور تینوں کے تینوں مخلوق الحال, یعنی بالکل غربت والی زندگی گزارنے والے. اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش کے لیے ایک فرشتے کو انسانی شکل میں بھیجا. وہ فرشتہ انسانی شکل میں سب سے پہلے تو وہ ابرس کوڑ والی بیماری کا جو آدمی تھا اس کے پاس آیا اور پوچھا کیا حال ہے آپ کا. وہی نا قدری والا معاملہ, کیا حال پوچھتے ہو, کوڑ کی بیماری لگی ہوئی ہے, لوگ میرے قریب بیٹھنے کو پسند نہیں کرتے, جس مجمع میں جاتا ہوں وہاں سے بھگا دیا جاتا ہوں, اور مال کا یہ حال ہے کہ تنگی کی وجہ سے پریشان ہوں, کیا حالت آپ پوچھتے ہو. یہ چونکہ فرشتہ تھا انسانی شکل میں, اس کو معلوم نہیں کہ یہ فرشتہ ہے. اس نے دعا دی کہ اللہ تعالیٰ تمہاری بیماری بھی دور کر دے اور تمہارے مال میں بھی اللہ تعالیٰ برکت دے دے, کوئی ایسا ذریعہ بنا دے کہ تمہارے مال میں خوب برکت ہو جائے. یہ دعا دے کر فرشتہ تو چلا گیا, اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ فرشتہ بھیجا گیا تھا, چنانچہ اس کی کوڑ والی بیماری بھی دور ہو گئی, صحیح سالم ہو گیا, اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اونٹنی اس کو مل گئی. وہ کیسے ملی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا ہے. ایک اونٹنی اس کو مل گئی, اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس اونٹنی میں اتنی برکت دی کے بیسوں اور پچاسوں کی بات نہیں رہی, سینکڑوں اور ہزاروں میں بات چلی گئی. بڑے بڑے ریوڑوں کا مالک بن گیا, کیونکہ وہ فرشتہ دعا دے کر گیا تھا اللہ تعالیٰ مال میں بھی خوب برکت دے. یہ تو اس کا حال ہوا. دوسرے نمبر پر جو گنجا آدمی تھا وہ فرشتہ انسانی شکل میں اس کے پاس بھی پہنچا, وہی کیا حال ہے, کیسی زندگی گزر رہی ہے. اس نے بھی وہی بات کہی کہ لوگ میرا چھٹا اڑاتے ہیں, مزاق کرتے ہیں, اور مال کا یہ حال ہے کہ ضرورت ہی پوری نہیں ہوتی. کبھی مانگ کر کچھ کھانے کو مل گیا تو مل گیا, ورنہ وہی فقر و فاقہ. یہ فرشتے نے اس کو بھی دعا دی, اللہ تعالیٰ تمہارے اس عیب کو بھی دور کر دے اور تمہارے مال میں برکت دے. دعائیں قبول ہوئی, وہ عیب بھی دور ہو گیا اور ایک گائے اس کو مل گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, یہاں بھی وہی بات, کیسے ملی تفصیل اللہ جانے. ایک گائے ملی اور اس گائے میں اللہ نے اتنی برکت دی کہ پچاسوں سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں وہ ریور کا مالک بن گیا گائے کی. پھر تیسرا جو تھا نابینا آدمی, فرشتہ اس کے پاس پہنچا, وہ بھی مخلوق الحال آدمی, کیا حال ہے. اس نے بھی یہی کہا کہ لوگوں کو تو صرف رات کو اندھیرا ہوتا ہے, میرا تو دن بھی اندھیرا ہے, کیونکہ دونوں آنکھیں نہیں تھیں اور کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے لوگوں کے. در کی ٹھوکریں کھاتا ہوں, کبھی کسی نے کچھ دے دیا, کبھی پھٹکار دیا, اسی طرح زندگی گزر رہی ہے. کہ اللہ تعالیٰ تمہاری بینائی بھی لوٹا دے, عطا کر دے, اور تمہاری مال کی تنگی کو بھی دور کر دے, برکت والی روزی اللہ تمہیں عطا فرمائے. فرشتے کی دعائیں تھیں, قبول ہوئی, اللہ تعالیٰ نے وہ بینائی بھی لوٹا دی اور ایک بکری اس کے پاس پہنچ گئے, اور اس بکری میں اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت دی کہ ہزاروں کی تعداد میں بکریوں کا وہ مالک ہو گیا. یہ دیکھیے تینوں کو اللہ نے نعمتیں دی. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ اللہ کا خوب شکر ادا کر دے, یہ سمجھتے کہ ہمارا اس میں کوئی کمال نہیں ہے, اللہ کی طرف سے ملی ہوئی نعمت ہے. لیکن ہوا کیا, یہ تین میں سے دو اپنی اوقات بھول گئے. چنانچہ ایک مدت کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسی فرشتے کو انسانی شکل میں پھر بھیجا. اب وہ آیا اس آدمی کے پاس جس کو کوڑ کی بیماری تھی اور جو ابھی کئی اونٹوں کا مالک بن چکا تھا, اور اس نے آ کر فقیرانہ انداز اختیار کرتے ہوئے کہا کہ اس ذات کا واسطہ دے کر تم سے سوال کرتا ہوں جس نے تم کو اتنے سارے اونٹوں کا مالک بنایا حالانکہ تمہارے پاس کچھ نہیں تھا. اللہ کی خاطر اور اللہ کے واسطے اس میں سے کچھ تو دے دو, ایک اونٹ تو دے دو. اب یہ کہنا تھا تو وہ تو اس کا تو مزاج بدل گیا, تیور بدل گیا. تم کون ہوتے یہ کہنے والے کہ میرے پاس کچھ نہیں تھا. یہاں پشتوں سے مالداری چلی آ رہی ہے, میں بھی مالدار, میرا باپ بھی مالدار, میرا دادا بھی مالدار. یہاں تو امیری ہمارے گھرانے میں پشتوں سے چلی آ رہی ہے. تم کون ہو تو یہ کہنے والے میرے پاس کچھ نہیں تھا, نکل جاؤ یہاں سے ورنہ ابھی پٹائی کرواؤں گا. بس آزمائش ہو گئی. وہ تو فرشتہ تھا, اس نے کہا اللہ تعالیٰ تجھے تیری اصلی حالت پر پھر سے لوٹا دے. تو جیسے اس کی دعائیں قبول ہوئی تھی اس کی بد دعا بھی قبول ہوئی. چنانچہ وہ برف کی بیماری پھر سے شروع ہوئی, اور وہ جو اونٹ کثیر تعداد میں جو اونٹوں کا مالک تھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ایسی بیماری لگ گئی آن کے آن میں سب اونٹ ختم. ظاہر ہے جو ذات دینا جانتی ہے اس کے لیے لینا بہت آسان ہے. وہی پرانی حالت پر لوٹ آیا, نہ پاس میں مال رہا نہ صحت رہی, وہی برف والا کوڑ والا بن گیا اور کنگال آدمی بن گیا. یہ پورا قصہ اگلی امتوں کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا ہے, کیونکہ اس میں بڑی عبرت ہے. پھر یہ فرشتہ وہ جو دوسرا آدمی تھا گنجا, اس کے پاس پہنچا جو ابھی کئی گایوں کا مالک تھا. یہ بھی وہ تھا جو اپنے اوقات بھول گیا تھا. یہ فرشتے نے اپنا آپ کو محتاج ظاہر کر کے اللہ کا واسطہ دے کر اس سے بھی سوال کیا کہ وہ اللہ جس نے آپ کے پاس کچھ نہیں تھا اور اتنی ساری بکریاں اتنے سارے گائے دے رکھی ہے, اس اللہ کا واسطہ دے کر تم سے درخواست کرتا ہوں کہ ایک گائے اللہ کے واسطے دے دو. یہاں بھی وہی بات, غصے ہو گیا وہ. کیونکہ آدمی جب بڑا ہو جاتا ہے مالدار آدمی خاص کر, اور یہ اگلی امتوں کی بات نہیں, آج بھی ہمارے زمانے میں بھی ایسے ملیں گے. پہلے کنگال ہو اور ابھی مالدار ہو, ان کو پہلے کا واسطہ دے کر گیا کہ جس ذات نے تم کو روڈ پر سے وہ کروڑ پتی بنایا ہے تو کچھ تو مدد کرو. تو مدد تو کیا کرے گا, تیور بدل ڈالے گا کہ تم کون ہو تو یوں کہنے والے کہ میں روڈ پر تھا. ابھی اپنے اوقات بھول جاتا ہے. تو وہ بھی ناراض ہو گیا کہ میرے پاس تو یہ مال اور دولت وہ پہلے سے چلی آ رہی ہے, چلے جاؤ ورنہ ابھی تمہاری پٹائی کرواؤں گا. وہ فرشتے نے بھی پھر وہی بد دعا کی، اللہ تجھے بھی اسی حالت میں لوٹا دے جس پر تو تھا. وہی بال ختم ہو گئے اور ان گایوں میں بھی ایسی بیماری لگ گئی کہ آن جان میں سب ختم. وہ جو تیسرا شخص تھا نابینا، جو کئی بکریوں کا مالک بن چکا تھا، یہ تین میں سے وہ تھا جو اپنے اوقات بھولا نہیں تھا. اس نے اللہ کی نعمتوں کی قدر کی تھی، وہ شکر ادا کرتا تھا اور ہمیشہ یہ سمجھتا تھا جو اس ذات کی دی ہوئی یہ نعمت ہے. تو جو فرشتہ وہاں پہنچا وہی انسانی شکل میں اور اپنے آپ کو محتاج بنا کر اس کے سامنے پیشکش کی کہ جس ذات نے تم کو اتنی ساری بکریاں دی جبکہ تمہارے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اس ذات کا واسطہ دے کر تم سے درخواست کرتا ہوں کہ مجھے اللہ کے نام پر کچھ بکری دے دو. تو یہ چونکہ اپنی اوقات بھولا نہیں تھا، اس نے فوراً کہا جہاں تم بالکل سچ کہتے ہو، میری کوئی حیثیت نہیں تھی، میرے پاس کچھ نہیں تھا. ایک بندے خدا دعا دے کر گیا تھا، اس کی دعا کے بعد اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہے اور اسی اللہ نے دی ہے. آج تم اس اللہ کا واسطہ دے کر مجھ سے درخواست کرتے ہو، جتنی چاہے بکریاں لے جاؤ. یہ دو پہاڑیوں کے بیچ میں ہزاروں کی تعداد میں جو بکریاں نظر آ رہی ہیں، یہ سب کے سب میری ہے، تم کو اس میں سے جتنی چاہے وہ لے جاؤ. یہ فرشتے نے، جب اس کو تو کوئی ضرورت نہیں تھی، تو اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے بھیجا تھا اور اس کو دعا دی کہ تو وہ شخص ہے جس نے اپنے اوقات کو باقی رکھا ہے، اپنے اوقات کو تو بھولا نہیں، اللہ تیرے مال میں اور برکت دے اور تیری نعمتوں میں اور اضافہ کرنا. یہ دعا دی اس کو. تو لکھا ہے کتابوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد میں کہ بنو اسرائیل میں اس وقت جتنے مالدار لوگ تھے ان تمام میں سر فہرست اور پہلے نمبر پر یہ آدمی تھا. یہ قصہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سنایا ہے، اس میں بھی یہی سبق دینا ہے. آج ہم میں سے بہت سو کو اللہ تعالیٰ نے کئی نعمتوں سے نواز رکھا ہے، کسی کا کاروبار اچھا چل رہا ہے، کسی کو مکان اللہ نے اچھا دے رکھا ہے. تو ہمیں یہ خوش فہمی میں نہیں رہنا کہ میرے بل بوتے پر ہوا ہے، میری صلاحیتوں سے ہوا ہے. یہ تو میں جاتا ہوں تو دکان چلتی ہے، میں تھا تو یہ سب کچھ ہوا. نہیں، یہ تو اللہ نے ذریعہ بنایا ہے، دینے والے اللہ ہیں. تو نعمتیں ملنے کے بعد ان نعمتوں کے بارے میں آدمی یوں سوچے کہ اس میں ہمارا کمال نہیں ہے، یہ اللہ کی دی ہوئی ہے اور یہ نعمتیں ہم سے شکر کا تقاضا کرتی ہے. شکر ادا کریں گے اللہ تعالیٰ نعمتوں کو باقی رکھے گا اور اضافہ کرے گا، ورنہ یہ ناشکری ناقدری آدمی کے لیے آزمائش کا شکار بنتی ہے. آدمی اس نعمت سے بھی محروم ہوتا ہے اور آزمائشوں کا اور پریشانیوں میں گرفتار ہوتا ہے، مبتلا ہوتا ہے. مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کا بھی معاملہ ہے، اور عورتوں میں ناشکری کا مادہ بہت زیادہ ہے، اس لیے بھی سنانا ہے کہ اپنا مزاج شکر والا بنانا ہے مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی. آج کل تو مرد بھی مقابلہ کرنے میں پیچھے نہیں ہے عورتوں کے، لیکن پھر بھی بہرحال نمبر اول تو انہیں کا آئے گا. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دونوں باتیں ان کے بارے میں بتائی ہیں. بخاری شریف میں روایت ہے کہ عید کا خطبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کے درمیان دیا اور آپ کو انداز ہوا کہ عورتوں کو جیسا آواز پہنچنا چاہیے تھا نہیں پہنچا، تو پھر آپ نے باقاعدہ عورتوں کو بھی خطبہ دیا، نصیحتیں کی اپنی زبان میں بیان کیا، اور آپ نے عورتوں کو صدقہ کثرت سے دینے کی ترغیب دی کہ عورتوں کی جماعت اللہ کے راستے میں صدقہ کثرت سے دیا کرو، کثرت سے نکالا کرو. اور وجہ آپ نے بتائی اس لیے کہ مجھے بتایا گیا کہ جہنم میں کثرت سے داخل ہونے والی تعداد تمہاری ہے، عورتوں کی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم کے منظر دکھلائے ہیں اور متعدد بار اس کی نوبت آئی ہے. ایک مرتبہ تو آپ اپنے روح اور اپنے جسم دونوں کے ساتھ اوپر تشریف لے گئے تھے، معراج والا سفر جو پیش آیا، اور اس میں اللہ کی طرف سے پوری سیر کروائی گئی، جنت کے بھی نظارے آپ کو دکھائے گئے، جہنم کے نظارے بھی دکھائے گئے. تو ہو سکتا ہے یا تو اس موقع پر آپ نے دیکھا عورتوں کو، ان کی تعداد زیادہ ہے جہنم میں. اور خواب میں معراج تو متعدد بار ہوئی، معراج منامی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو خواب، انبیاء کرام کا خواب، وہ بھی وہی کے حکم میں ہوتا ہے. تو یا تو معراج منامی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ منظر دکھلایا گیا کہ جہنم میں عورتوں کی تعداد زیادہ ہے، یا پھر ایک مرتبہ سورج گرہن کی نوبت آئی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں لوگوں کو جمع کر کے سورج گرہن کی نماز پڑھائی، بہت لمبی نماز. کے دوران آپ آگے بھی بڑھے، پھر پیچھے بھی ہٹے، اور بہت لمبی نماز پڑھائی. نماز سے فارغ ہونے کے بعد صحابہ نے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول آج ہم نے آپ کی نماز میں وہ باتیں دیکھی جو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی, آپ تھوڑا آگے بھی بڑھے پھر پیچھے بھی ہٹے, یہ سب کیا باتیں تھیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد میں جو قبلے والی دیواریں ہیں وہاں اللہ تعالیٰ نے میرے سامنے جنت کو بھی نمودار کر دیا تھا اور جہنم کو بھی نمودار کر دیا تھا, ظاہر کر دیا تھا. تو جنت جب میرے سامنے لائی گئی تو اس کا خوشہ بھی تھا, تو میں نے سوچا کہ ایک خوشہ توڑ دوں اس لیے میں آگے بڑھا, لیکن پھر میں نے نہیں توڑا. اگر میں وہ خوشہ توڑ لیتا جنت کا تو قیامت تک تم کھاتے رہتے پھر بھی ختم نہ ہوتا, چونکہ جنت کی نعمت کبھی ختم ہونے والی یہی نہیں. تو بہت اچھی چیز ہو تو آدمی دونوں ہاتھ سے لگ جاتا ہے, تو دونوں ہاتھ سے توڑنے میں لگ جائے گا, جتنی تیزی سے توڑے گا اتنی تیزی سے لگتے اس پر دوسرے کو ختم ہوتا ہی نہیں, اس لیے میں آگے بڑھا. اور پھر جہنم کو بھی نمودار کیا گیا, جہنم کا منظر دکھایا گیا, تو میں اس کی ڈر کی وجہ سے اس کی تپش اور گرمی کی وجہ سے تھوڑا سا پیچھے ہٹا. تو بہرحال یہ بھی وہ موقع ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جہنم کا منظر دکھایا گیا. ہو سکتا ہے کہ آپ نے عورتیں جو بکثرت جہنم میں داخل ہوں گی یہ منظر آپ نے اس موقع پر دیکھا ہو, تو جو جب بھی دیکھا ہو آپ نے ان صحابیات کو کہا کہ میں نے عورتوں کو بکثرت جہنم میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا, اس لیے صدقے کی کثرت کرو, اس لیے کہ صدقہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے اور آدمی کو عذاب سے اور اللہ کی گرفت سے بچاتا ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو نصیحت کی, بیان دیا. تو صحابیات میں سے ایک نے ہمت کر کے پوچھا, ان کی ہمت کی بھی داد دینی چاہیے, انہوں نے وجہ پوچھی تبھی تو ہمارے سامنے بھی آئی کہ عورتیں بکثرت جہنم میں کیوں جائیں گی. ایک صحابیہ نے پوچھا اللہ کے رسول اس کی کیا وجہ کہ عورتیں مردوں کے مقابلے میں زیادہ جہنم میں جائیں گی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دو وجہ بتلائی, اور آپ دیکھیں گے کہ یہ دونوں بکثرت پائی جاتی ہیں, آپ کو ملے گا. ایک تو یکسرن اللام اور دوسرا یکسرن العاشی, کہ عورتوں کے مزاج میں لان تان بہت ہے, برا بھلا کہنا, بد دعائیں دینا, لعنت ہو, اپنے آگے زبان میں تو بول بھی نہیں سکتے. تو لعنت کی کثرت, لان تان کی کثرت, یہ ایک عورتوں میں بہت ہے. اور دوسری بات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ عورتوں کے مزاج میں شوہر والی نعمت کی ناقدری بہت ہے. حالانکہ اس کو تو سوچنا چاہیے کہ شوہر والی نعمت اللہ نے دی, اس کی خود قدر کرنی چاہیے. یہ وہ شخص ہے جو تیری عفت اور عصمت کا ذریعہ ہے, یہ وہ شخص ہے جو تیری معونت کا, تیری کفایت کا ذریعہ ہے, تیرے کھانے پینے کے خرچے کو, تیرے مکان اور سکونت کے انتظامات کو اللہ تعالیٰ نے جس ذات کے حوالے رکھا ہے وہ ذات ہو, تو اس کا تو خود شکر ادا ہونا چاہیے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اکثریت ان لوگوں کی ہے عورتوں میں سے جو شوہر کی ناقدری کرتی ہے. آگے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا اگر تم میں سے کوئی زمانہ بھر ان پر احسان کرے, دہر کا لفظ آپ نے استعمال کیا, زمانہ بھر اس پر احسان کرتے رہو, جو بھی فرمائش ہے جو بھی ڈیمانڈ ہے وہ پورا کیا جا رہا ہے, لیکن کبھی کوئی ڈیمانڈ اگر آپ کی طرف سے پوری نہیں ہوئی تو فوراً جملہ کیا ملے گا, تیرے گھر میں تو کبھی کوئی سکون ملا ہی نہیں. ہمارے اکابر میں حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عورتوں کا مزاج ہی ایسا ہے نا شکری اور نا قدری والا کہ کثرت سے ان کے ساتھ اچھا سلوک, داد و دہیج کا معاملہ کرتے رہو, لیکن جب کبھی بازی بگڑی, کیونکہ مزاج یار میں خم تو آتا ہی رہتا ہے, تو جب مزاج یار میں جب کبھی خم آ گیا تو وہ کیا کہے گی, تیرے گھر میں نے کیا دیکھا, ایک چیز تھوڑا ہو جائے چھترا, حضرت فرماتے ہیں چھترا یعنی کپڑا, ایک جوڑی کپڑا ملا اور ٹھیک رہا ہے برتن, دوسرا تیرے گھر میں نے دیکھا ہی کیا. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ناشکری اور ناقدری یہ اکثر عورتوں کے بھی مزاج میں ہیں, تو ان کو بھی چاہیے کہ نہیں اپنا مزاج شکر والا بنائے. شکر کریں گے اللہ تعالیٰ نعمتوں کو باقی رکھے گا, نعمتوں میں اضافہ کرے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کے نعمتوں کو سمجھنے کی, اس پر شکر ادا کرنے کی زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرمائے. آخر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات ذکر کر کے بات ختم کرتا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ باری تعالیٰ سے فرمایا یا رب کیسا اشکرک, کیونکہ یہ بھی ہمارے لیے سمجھنے کی بات ہے کہ اے باری تعالیٰ میں تیری نعمتوں کا شکر کیسے ادا کروں, اس لیے کہ تیری تو ایک نعمت بھی ایسی ہے کہ میں زندگی بھر شکر ادا نہیں کر سکتا. ایک نعمت کا میں زندگی بھر شکر ادا نہیں کر سکتا، تیری تو لا تعدو ولا تحصى نعمت ہے، میں کیسے شکر ادا کروں گا؟ تو وہی آئی باری تعالیٰ کی طرف سے حضرت موسیٰ پر کہ موسیٰ اگر یہ تمہارے دل کی آواز ہے کہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتا، اگر یہ تمہارے دل کی آواز ہے تو سمجھ لو کہ تم نے میری نعمتوں کا شکر ادا کر لیا۔ یہ اندر سے احساس ہونا چاہیے کہ اللہ ہم تیری نعمتوں کا شکر ادا کر ہی نہیں سکتے۔ شیخ قادری رحمۃ اللہ علیہ جن کی باتیں میں نے پہلے بھی سنائی تھی، وہ کہتے ہیں انسان تو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کر بھی کیسے سکتا ہے، اس لیے کہ ہر آن میں تو اس کی دو نعمتیں استعمال کر رہا ہے، ہر گھڑی وہی جو سانس ہم لیتے ہیں، ایک سانس اندر جاتی ہے اور ایک سانس باہر آتی ہے، اور آپ کو بھی سانسوں کا سلسلہ تو جاری ہے۔ چلو رات کی بات جانے دو، صبح اٹھنے سے لے کر رات سونے تک میں اور آپ کتنی سانس لے کے جا گر سکتے ہیں، اور پیدا ہوئے تب سے اب تک ہزاروں لاکھوں کی بات نہیں کروڑوں کی بات ہو گئی، کتنی سانسیں ہم نے لی، اندر لی اور باہر نکالی۔ تو شیخ سعدی فرماتے ہیں جو سانس اندر جاتی ہے یہ اللہ کی ایک الگ نعمت، اور جو سانس اندر کی باہر نکلتی ہے یہ اللہ کی الگ نعمت، اور یہ تو اللہ کا شکر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری یہ نعمت آئندہ بھی باقی رکھے، ورنہ جن کے پاس یہ نعمت میں خلل آ جائے گا آپ ان سے پوچھئے، جو باہر کی سانس اندر نہیں لے سکتے کتنے پریشان ہو جاتے ہیں، اور اندر کی سانس باہر نہیں آتی وہ کتنے پریشان ہو جاتے ہیں۔ اسپتالوں میں یہ دمے کے اور اس طرح کے مریض آپ کو ملیں گے۔ تو شیخ سعدی فرماتے تو ہر آن اور ہر گھڑی اللہ کی دو نعمتوں کا استعمال کرتا ہے، اگر تو نے ایک سانس پر اللہ کی نعمت کا شکر ادا کیا تب بھی دوسری سانس تو رہ گئی، اور جس گھڑی میں تو نے شکر ادا کیا اس وقت تو نے دوسری دو نعمتوں کو اور استعمال کر لیا، تو ہم شکر ادا کر بھی نہیں سکتے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو احساس اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا تھا، مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ وہ احساس دے دے کہ اللہ تو نے اتنی ساری نعمتیں دے رکھی ہے کہ ہم شکر ادا کرنا چاہے تب بھی شکر ادا نہیں کر سکتے، اور یہ صرف ہمارا زبانی کہنا نہ ہو بلکہ دل کا یہ جذبہ ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ ہمارا شمار انشاءاللہ شاکرین میں فرمائیں گے۔ واسطہ الحمد للہ۔